निरुक्त स्वाध्याय ये कल जो हम देख रहे थे पहले मंडल का 129वें सूक्त का मंत्र, हे प्रजाजनों, ऐसा अर्थ किया वो परमेश्वर पर कंबो जी ने अर्थ दिया है वो सुना देता हूं। आठ नंबर, प्रप्रावो अस्मे स्वयशो भी, इंद्र देवता है, प्रप्रावो अस्मे स्वयशो भी ऊति। प्रप्र ये तो प्रश्नबोधा पाद पूर्ण है, प्रप्र अध्यार कर लेते हैं क्रिया का, ये भी एक तरीका होता है वेद में, जहां उपसर्ग आ जाता है तो उससे क्रिया का अध्यार करके और अर्थ कर देते हैं। लोक में ऐसा नहीं है व्यवस्था, लोक भाषा में प्र जो है साथ में ही बोला जाता है, उपसर्ग के साथ में ही बोला जाता है, क्रिया के साथ में ही उपसर्ग बोला जाता है, पर वेद में जैसे प्र आ गया तो सम प्रकर्षता से समर्थ होता है, ऐसे कुछ अध्याय कर लेंगे। वह अस्मे हमारे लिए और तुम्हारे लिए, वह माने तुम्हारे लिए, अस्मे माने हमारे लिए, प्रकर्ष से समर्थ होता है वह इंद्र, तुम्हारे हमारे क्या करने के लिए, तुम्हारे हमारे रक्षण में समर्थ होता है वह अस्मे, अध्यार करेंगे रक्षणे समर्थ होता है। स्वयशो भी ऊती, अपने यशस्वी रक्षणों के माध्यम से समर्थ होता है। यशो भी ऊती का अर्थ हो गया यशस्वी रक्षणों के द्वारा समर्थ होता है, बड़ा अच्छा अर्थ दे रहे हैं, यशस्वी रक्षणों के द्वारा वो समर्थ होता है। और अगली बात कही, परिवर्गे, सप्तमी का एक वचन है, परिवर्गे इंद्र दुर्मतीनाम, और वह इंद्र दुष्ट बुद्धि वालों के परिवर्ग में, परिवर्जन में भी समर्थ होता है। दुष्ट बुद्धि वालों का जो परिवर्ग है, परिवर्जन है, उसमें भी समर्थ होता है। और अगली बात कही, दुर्मतीनाम दरीमन, इसमें भी समर्थ होता है, वो दुष्ट बुद्धि वालों को चीर फाड़ करने में भी समर्थ होता है। दरीमन सप्तमी का अर्थ हो जाएगा, दरिमन ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, दरिमन का अर्थ हो जाएगा दरिमनी, वो जो है दुष्ट बुद्धि वालों की दुर्मति नाम दरिमनी, उनका ऑपरेशन करने में भी समर्थ होता है दरिमन। स्वयं सारी से अध्ययन उपेसे अत्रई, भक्षकों के द्वारा, विनाशकों के द्वारा जो हमारे पास सेना भेजी जाती है, अध्यार कर रहे हैं सेना का, स्वयं सारिषे अध्ययी या न उपेसे, या न हमारे जो हमारे पास भेजी जाती है, या न उपेसे, उपेशे उपेशे माने समीप भेजी जाती है, अत्रई भक्षकों के द्वारा जो हमारे पास भेजी जाती है, स्वयं सारिषे अध्ययी, स्वयं वो सेना विनाश के लिए हो जाती है, स्वयं सा ऋषे अध्ययी विनाश के लिए हो जाती है। और आगे कह रहे हैं, आपके काम का मंत्र निकल गया भाई, हता हतेम असन्न वक्षति, हता ईम हतेम, हता ईम असत न वक्षति क्षिप्ता, यहां तक एक बात होगी, वो क्षिप्ता मानी भेजी गई, प्रेरित की गई, हता हनन की हुई, वो हनन की हुई हो जाती है, हतेम असत मर गई होती है, न वक्षति क्षिप्ता, भेजी गई न वक्षति हम तक पहुंच ही नहीं पाती, न वक्षति हम तक वो पहुंच ही नहीं पाती, मर जाती है। हतेम, हता ईम असत, हता हो जाती है, मर गई होती है। नवक्षति क्षिप्ता, जूर्णिर नवक्षति, जूर्णी का अर्थ है वेगवती होती हुई भी वो नहीं पहुंचती है, भक्षकों के द्वारा भेजी गई वो सेना जूर्णी जबवती होती हुई भी, वेगवती होती हुई भी नवक्षति नहीं पहुंचती है, वो हम तक नहीं पहुंचती है। जूर्णी का अर्थ वेगवती है, वेगवती सेना भी परमेश्वर के द्वारा मार्ग में ही तात्पर्य नष्ट कर दी जाती है, हम तक पहुंच ही नहीं पाती। राक्षसी वृत्ति वाले जनों के द्वारा दुख और संकट की जो सेना हम उपासकों पर आक्रमण के लिए भेजी जाती है, वो स्वयं अपने विनाश के लिए हो जाती है। स्वयं सारी से अध्ययी, स्वयं अपने विनाश के लिए हो जाती है वो। वेगवती होते हुए भी, जूर्णी होते हुए भी वो परमेश्वर के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। और ओमना, ओमना परिघ्रंसम ओमना वाम वयोगात पर्यगात, परि का अर्थ हो गया अगात के साथ जुड़ करके पर्यगात। मैंने दो तरीके बतलाए अर्थ करने के, जैसे परी यहां अकेला आ गया, क्रिया हमारे पास अगात सुनाई पड़ रही है तो परी अगात से जुड़ जाएगा, और ऊपर वाले मंत्र में प्र प्र वो अस्मे स्वयसो भिरुति परिवर्गिन परिवर्गे, अपनी ओर से हमने अध्याय किया था। हाँ, व्यवहिताश्चर्य जो है वो परिघ्रंसम ओमना वाम वयोगात पर्यगात वाम घ्रंसम अहर, घ्रंस का अर्थ जो है दिन के नाम में पड़ा है, घ्रंसम अहर अवनाय अन्नम वय का अर्थ अन्न है और ओमना का अर्थ अवनाय कर दिया। सुपाम सुलक्षे चतुर्थी की जगह आकार आदेश हो गया तो अवनाय अर्थ कर दिया। ओमन शब्द इन आसपास पहले वाले सूक्त में भी मैंने देखा, ओमना ओमानम ऐसा प्रयोग हो रहा है, तो ओमन का अर्थ अवन कर दिया, अवनाय यहां पर यास्त ने अर्थ दिया है, ग्रंसम का अर्थ अह दे दिया। युवो श्रियम अश्विनो देवता मंत्र का है, युवो श्रियम पर योषा वृणीत है सूरो दुहिता परितक्म्य आयाम यद देवयंतम अवथा शची भी परिघ्रंसम ओमना वाम वयोगात। इन्होंने अर्थ जो किया है चंद्रमणि जी ने, युवो करके अध्यापक उपदेशक लिए हैं, और आपकी विद्यालक्ष्मी या धर्मलक्ष्मी श्रीय का अर्थ कर दिया, परितक्म्यायाम अविद्या अंधकार के समय, तक्म्या रात्रि होती है, इन्होंने अविद्या अंधकार ऐसा अर्थ कर दिया। योषा सूर दुहिता परिवृणित, योषा सूर प्रथमांत मान करके अर्थ किया, स्त्री पुरुष और पुत्रियां सब ग्रहण करें, आपकी स्त्रीय को योषा सूर दुहिता परिवृणित इसको ग्रहण करें। यद देवयंतम सचिव ही अवथ, यत आप देवत्व की कामना करने वाले की, देवयंतम यहां पर वो क्यच प्रत्यय हो रहा है सुपात्मना, तो देवत्व की चाहना करने वाले देवयन और उसका शत्रु प्रत्यय करके देवयंतम, देवत्व की कामना करने वाले की शची भी अवथ, तुम दोनों सुमतियों से रक्षा करते हो, देवयंतम शची भी अवथ वाम ओमना घ्रंसम, इसलिए आपकी तृप्ति के लिए घ्रंसम प्रतिदिन, ओमना अवनाय आप दोनों की तृप्ति के लिए प्रतिदिन वयः पर्यगात उत्तम अन्न प्राप्त होता है, वयः मानी अन्न, पर्यगात प्राप्त होता है जी। जी जो प्र प्र के बारे में था कि प्र उपसर्ग को देख के क्रिया का अध्याहार कर लेंगे, तो क्रिया तो वैसे भी अध्याहित होती ही है जी, नहीं होती विद्यमान नहीं हो तो जी, जगह यूं कहें कि जिस क्रिया का हम अध्याहार करेंगे उसके साथ जुड़ जाएगा। हाँ वही भाव में जी। हाँ प्रप्रा, हाँ वो भी एक कहा जा सकता है, क्रिया तो कोई ना कोई होती है मंत्र में, पर मैंने दूसरी जगह भी देखा है ऐसा कर लेते हैं है? वैसे चंद्रमणि जी तो जो है ना गुरु जी, हाँ वैसे ही लिख रहे हैं स्वयशो भी प्रप्र, वहाँ किसी के साथ नहीं जोड़ा है। अपनी सामर्थ्य प्रताप से सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो, राजा दुर्जनों के परिवर्जन में इंद्रा दुर्मती नाम परिवर्गे स्वयशो भी प्रप्र समर्थ है। अस्थि क्रिया तो अध्याय कर ही ली ना, अस्थि का अध्याय करके, भू का अध्याय करके, स्वयशो भी प्रप्र जो प्र तो पाद पूर्ति में एक ही प्र का अर्थ निकलेगा, तो अस्ति या भू का अध्यार करके अर्थ कर दिया है। सामर्थ्यवान हो, स्वयशो भी प्रभु हो, प्रभवती ऐसा कर लो, स्वयशो भी प्रभवती। स्वयशो भी सामर्थ्यवान और शक्तिशाली तो लगभग एक जैसा ही नहीं है, अपने सामर्थ्य से और प्रताप से। यश का अर्थ सामर्थ्य प्रताप, सामर्थ्यशाली हो, वो प्रय के दो अर्थ नहीं है कहना चाहिए। अध्यार लब्ध जो अर्थ है प्रभु, प्रभु का क्या अर्थ होगा? जहां और कोई क्रिया ना हो, वैसे तो अस्ति भवती का ही अध्यार हो पाता है। प्र प्र दुर्मति नाम दरिमत, दुर्मतियों के विदारक, दुर्मतियों का विदारक जो है राजा, राजा है ना विदारक, दुर्मति नाम दरिमणि के होने पर या त्रैना उपेशे जूर्णी क्षिप्ता, जो आतिथाइयों ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए सेना भेजी है, ऋषदयी अपना नाश करने के लिए प्रवृत्त होती है, लगभग बराबर ही अर्थ है ना। अभी जो मैंने पढ़ा था वो केवल राजा और ईश्वर की बात ही अंतर है, कुछ अंतर नहीं लगा ना। हे प्रजाजनों तुम्हारी हमारी रक्षा के लिए, वह अस्मे ऊती, ऊती मानी रक्षा के लिए, बस उन्होंने स्वयशो भी ऊती इतना जोड़ दिया था, यशस्वी रक्षणों के द्वारा वो ऊती तृतीया का बहुवचन मानना होगा। तो लिख रखा है कि वह सेना हम तक ना पहुंचे, हमारे पर आक्रमण ना करे, प्रार्थना के अंदर है, आपने जो ईश्वर पर कर दिया कि वो हमारे तक पहुंचती नहीं है। लेट में मान लिया इन्होंने, ये वक्षति का अर्थ लेट लकार में प्रयोग कर लिया और उन्होंने लट लकार में। यो श्रियम पर योषा वृणीत, इन्होंने एक चंद स्कंद स्वामी जी ने युवम युवो श्रियम ऐसे दिया है, वशिष्ठ, वशिष्ठ की आर्ष है, वशिष्ठ सीएम आर्षम, अश्विनो उच्चेते युवो हो, युवो मानी युवयो हो, वेद में युवयो के अर्थ में युवो शब्द का प्रयोग होता है। श्रियम परि सर्वतः, परि सर्वतः भाव में है श्रियम, योषा स्त्री उपाख्या अवृणीत वृणते युवयोर दीप्त्या दीप्तिमति भवति। हे अश्विनो, तुम दोनों के स्त्री को ये योषा वर्ण करती है, दीप्तिमति होती है। और फिर अलग अर्थ कर दिया, सूरो दुहिता, सूर्य की जो दुहिता है, सूर्य षष्ठी का मानकर सूर्य से दुहिता, सूर्य ने दिवी जन्य मानत्व द्युलोक में वो पैदा होती है, इसलिए सूर्य की दुहिता कह दिए, उषा कहेंगे। कदा वृणीत परितत्म्यायाम समाप्तायाम, रात्रि जब समाप्त हो जाती है, रात्रो ऊर्ध्वम अर्धरात्रात् अश्विनो काला इति वक्षति, आगे चल करके ना अश्विनो देवता का काल बताएंगे दैवत कांड में, कि अश्विनो देवता का समय रात्रि जब समाप्त होती है और प्रातः काल का समय आता है, तो वो अश्विनो का समय आता है। रात्रो ऊर्ध्वम अर्धरात्र, हाँ जी हाँ जी, 12 बजे के बाद में अश्विनो काल इति वक्षति स्वयं यास्काचार्य, तस्मिन काले रात्रि पश्चिमे भागे, अर्थात रात्रि के उत्तरार्ध में, रात्रि के उत्तरार्ध में, किंच यद यस्मात, यत का अर्थ यस्मात कर दिया, देवयंतम देवान यष्टुम इच्छन्तम, देवों का यजन करने का जो इच्छुक है, ये रात्रि के अर्ध मानी मध्य अर्धरात्रि के पश्चात जो देवों का यजन करने का इच्छुक, उपासना करने का इच्छुक है, इच्छयात्र तत्पूर्वकत्वाद अनुष्ठानम लक्ष्यते देवानाम यष्टारम, देवों का यजन करने का जो इच्छुक है, अवथ रक्षत है युवाम, अवथ मानी रक्षत है युवाम, तुम दोनों की, कौन, सूर्य की दुहिता, रात्रि के पश्चिम भाग में जो देवयान है उसकी रक्षा, सूर्य की दुहिता, सूर्य की दुहिता, सूर्य से दुहिता, कदा वृणीत वृणीते, कदा वृणीते परित्यक्मायाम पश्चिमे भागे वृणीते, ये एक बात होगी। युवो श्रियम अश्विनो देवता की शोभा को ये योषा धारण करती है, सूर्य की दुहिता जो, सूर्य की दुहिता, सूर्य की दुहिता, ये इन्होंने शुरू में योषा स्त्री उपाख्या, क्या हो गया ये उपाख्या, अच्छा ये गड़बड़ हो रही है, वो तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे, इसमें तो बड़ी अशुद्धियां हैं, ये जो इसके संपादक थे ना, जी मेहनत की होगी तो, हाँ जी, योषा स्त्री उषा, ये जो पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं ना किसी भी ग्रंथ का, वो लोग संपादन सही कर सकते हैं। जैसे पूरा हम यदि इसको पढ़ते हैं ना स्कंद को, तो इसमें सारी गलती निकल सकती है, ऐसे जो स्वयं संपादन करते हैं उसकी नहीं निकलेंगे। तो ये उषा है जी, ये अश्विनो श्रियम अश्वी देवताओं को ये जो उषा है ये स्वीकार करती है, दीप्तिमती होती है, युवयोर दीप्त्या, तुम अश्विनो अश्वी देवताओं की दीप्ति से दीप्तिमती होती है, और ये सूर्य की जो दुहिता है ये स्वीकार करती है, रात्रि के परितक्म्यायाम, रात्रि के अर्ध भाग के बाद सूर्य की दुहिता जो उषा है ये स्वीकार करती है अश्विनो को, रात्रि के अर्ध भाग के बाद, ये पहली पंक्ति हो गई। यद देवयंतम अवथा शची भी, और दूसरी पंक्ति का, क्योंकि देवयंतम देवों की यजन करने की इच्छा करने वाला जो है उसको तुम दोनों रक्षा करते हो, यहां पर अश्विनो का अध्याय करेंगे, क्योंकि देवों का यजन करने वाले की तुम दोनों वो करते हो, रक्षा करते हो, किन के द्वारा करते हो, शची भी, शची भी स्वयं प्रज्ञा भी कर्म भी, फिर तस्मात अध्यार हो जाएगा, यस यत का अर्थ यस्मात है, तो आखिरी पंक्ति में तस्मात का अध्यार हो जाएगा। इस कारण घ्रंसम ओमना वाम वयोगात, परिघ्रंसम, परित्यस्य प्रति इत्यस्य स्थाने घ्रंसम अपि, घ्रंसम अप्यन्ना। ये जो परी है ये भी एक शैली है इनकी अर्थ करने की, जो उपसर्ग होते हैं ना एक उपसर्ग को दूसरे अर्थ उपसर्ग के अर्थ में दिखा देते हैं। जैसे यहाँ परिघ्रंसम है तो परी को प्रति के अर्थ में दिखा रहे हैं स्कंद स्वामी। परित्यस्य प्रति इत्यस्य स्थाने घ्रंसम अप्यन्हा अहनी इत्यर्थ, परिघ्रंसम दिन में भी, घ्रंसम अपि अन्ना अहनी इत्यर्थ दिन में भी, ओमना अवनाय अवनेन व निमित्त भूतेन तर्पणार्थम रक्षण करने के लिए, वाम युवाम वयो अन्नम अन्नम हविर लक्षणम गात अगात गच्छति युवाभ्याम दीयते उदिते अश्विनोर याग उच्यते। अश्वी अश्विनव जो हैं वो जब उदित हो जाते हैं तब याग होता है। अह प्रत्यहम अगात तस्मात यजमानम रक्षत तस्मात प्रातर इज्जे थे, प्रातः काल ही अश्वी देवताओं का यजन, अश्वी देवताओं के लिए यजन होता है। परिग्रंसम ओमना वाम वयोगात, वाम मानी अश्वी देवताओं के लिए यहां पर कहा है तुम दोनों युवाम, वाम का अर्थ युवाम कर दिया, वाम वैसे षष्ठी द्वितीया चतुर्थी में होता है लेकिन वर्ण लोप करके वाम को कभी कभी युवाम के अर्थ में भी बोलते हैं। जैसे वाम है तो यु का लोप कर दिया तो वाम का अर्थ युवाम कर दिया। युवाम वयो अन्नम, वय का अर्थ है अन्न, तुम दोनों ये द्वितीय, अच्छा द्वितीय द्विवचन है प्रथमा द्विवचन नहीं, त्वम युवाम युयम, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीय द्विवचन, युवाम तुम दोनों को, वया जो है कर्तृपद है गात क्रिया का, तुम दोनों को अन्न प्राप्त होता है रक्षण के लिए। वया माने अन्नम और ओमना माने अवनाय रक्षणाय, तुम दोनों को प्राप्त होता है वाम अन्नम गात प्राप्नोति, हविर लक्षणम अन्नम प्राप्नोति, गात मानी अगात गच्छति। हाँ अच्छा, वाम को ये चतुर्थी भी मान सकते हैं ना, जब दान अर्थ में जाएंगे तो फिर तुम दोनों के लिए दिया जाता है ऐसा अर्थ। वो जो अन्न है रक्षण के लिए तुम दोनों के लिए, पर जब प्राप्त होता है अर्थ करते हैं तब तो द्वितीय ही बैठेगी ना, वयः जैसे देवदत्ता माम प्राप्नोति मुझको प्राप्त होता है, और देता है अर्थ निकालेंगे तो वाम युष्मभ्यम वयो दीयते, मेरे लिए प्राप्त होता है, तो मेरे लिए प्राप्त होता है अन्नम मह्यम प्राप्नोति माम प्राप्नोति। जी कैसे करेंगे वेदुत्र जी, माम प्राप्नोति या मह्यम प्राप्नोति, अन्नम मह्यम प्राप्नोति, अन्नम माम प्राप्नोति। अकर्मक धातु है ना, सकर्मक, सकर्मक धातु है, अन्नम माम प्राप्नोति, देवदत्तः ग्रामम प्राप्नोति, ग्रामाय प्राप्नोति, ग्रामम प्राप्नोति बोलते हैं। दीयते अर्थ कर दिया तब तो चतुर्थी होगी निश्चित रूप से। अन्नम युवाभ्याम दीयते, गत्यर्थ प्राप्ति भी होती है। जी जी, प्रति प्रति इति ये क्या कर दिया, अयम है क्या जी, परिग्रंसम परि इति अयम मैं अनुस्वार छूट रहे थे जी, परीति अयम प्रतीत्यस्य स्थाने घ्रंसम अपि अपि अप्यन्हा अर्थ कर दिया, अहनी अर्थ कर दिया फिर सप्तमी में, तो क्या निकला अर्थ, यद देवम अवथा सचिवी परि परिग्रंसम का अर्थ कर दिया दिन में रक्षण के लिए तुम्हारे लिए अन्न दिया जाता, आहुति दी जाती है, अश्विनों के लिए आहुति दी जाती है दिन में, जब हम यजन करते हैं कर्म की आहुति, कर्म तो दिन में ही होता है, हाँ जी, परित्यम प्रतीत्यस्य स्थाने घ्रंसम अपि, प्रतीत्यस्य स्थाने घ्रंसम अप्यन्न, तो नहीं दिन का नाम है घ्रंसम और फिर अपि अन्ना, थाने ठीक है, घ्रंसम अप्यन्ना, प्रति का परिकार तो अभि कर दिया और घ्रंसम का अर्थ अन्ना कर दिया, परि इति अयम ठीक है, अच्छा घ्रंसम अपि अन्ना ऐसा, घ्रंसम अपि अन्ना नहीं, मेरे विचार से तो ये परी को अपि अर्थ में डाल करके अप्यन्ना ऐसा अर्थ कर रहे हैं, परीत्यम प्रतीत्यस्य स्थाने प्रतिदिन निकाल रहे हैं जी, हाँ प्रतिदिन निकालना है इनको, इसलिए जो है परी का अर्थ अपि ले लिया, तो बन गया प्रतिदिन ऐनी अर्थ हो गया, अर्थ खोल करके बता रहे हैं, नहीं परी यानी निकल सकता है, उसी को खोला है इन्होंने, हाँ जी जी जी, प्रतीत्यस्य स्थाने व्याकरण में जैसे प्रसंग होता है, प्रति के प्रसंग में परि का प्रयोग है, मनी समानार्थक है यहाँ पर, प्रति और परि समानार्थक हैं, एक दूसरी जगह भी शुरू में ही बताया था ना निघंटु को बताते समय कि निहंतु आहंतु, आ जो है वो, तो आ जो है वो एक विशेष अर्थ में बतलाया था कि यहाँ पर ये नहीं सम सम अर्थ में है ऐसे दिखाया था ना, और समाहता बनती, और फिर ये दिखाया कि ये निघंटु में आगे चल करके सम आ समाहता बनती निरहर्त क्या, हाँ ये दिखाया ना, इसी को मैं कह रहा हूं। ये जैसे दो पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने दिया है निर सम उपसर्ग समानार्थक है, जैसा कि निर इतेसा सम इतेतस स्थाने युज्यते, ऐसी भाषा है ना स्कंद स्वामी ने जो लिखी है और यहां यास की जो भाषा है मिल रही है ना, निर इतेश सम इतेतस स्थाने युज्यते, निर जो ये है ये सम के स्थान में युक्त होता है जी, निरुपसर्ग का अर्थ हुआ संग्रह। और आगे एक बार देखिए हन धातु पाठार्थक, ये पाठार्थे तब इसको पाठार्थे बोलेंगे, प्रसिद्धश्च पाठार्थे हन्ते प्रयोगा ब्राह्मण इदम आहतम, और फिर दुर्गाचार्य का दिया नीचे, दुर्गाचार्य ने 12-7 का उपयुक्त उद्धरण देते हुए नी और सम को समानार्थक जतलाया है, निहंतु से निघंटु की रचना की है, परंतु ये अशुद्ध है क्योंकि निरसम समानार्थक है, नी और सम नहीं, ऐसे दिखा दिया, निर और सम समानार्थक बताए तो इनके कथन से समानार्थक हो रहे कि निर जो है वो सम के अर्थ में भी प्रयोग होता है। हाँ तो हो गया ना परि, मैं इतना ही बताना चाह रहा था, तुलना करके बता रहा था कि जैसे वहां पर निर को सम के अर्थ में बताया वैसे ही यहां पर जो स्कंद स्वामी ने दिया है ये परि को अपि के अर्थ में बता रहे हैं, प्रति के अर्थ में, परी को प्रति के अर्थ में बता रहे हैं उस शैली में। ये नियम तो पूरी सामान्य रूप से तो लगता नहीं, सामान्य रूप की क्या निर्विघ्न है निर्गतम है उसमें तो नहीं लगेगा, नहीं सब जगह थोड़ी लगेगा, हो जाता है सभी निर के अर्थ में ऐसा देखा जाता है, केवल वेद में ही समझे इसको, प्रयोग के लिए बता रहे हैं कि इस वाक्य इस मंत्र में निर का अर्थ परिकार्थ, परिकार्थ अपी है, परिग्रंसम का अर्थ है प्रतिदिनम, परिग्रंसम जो पड़ा हुआ है इसका अर्थ है प्रतिदिन। इसी प्रकार गुरु जो ऊपर आया है यो यो के स्थान पर यो हो, कहां पर इसी में, अच्छा वो तो वेद में युवो बनता है ना युवयो के अर्थ में, युवयो भी मिल जाता होगा कहीं ना कहीं, युवयो भी मिल जाता होगा। तो अब ये तो हो गया, कुछ पीछे का तो नहीं बचा, चलिए आगे उपल प्रक्षिणी, उपल उपलेशु श्लक्षणेशु बालुकासु यवान प्रक्षिणाति, उपल कहते बालुका को, उपल पत्थर भी होता है पर यहां पर श्लक्षण जो बालुका है उसको यवान प्रक्षिणाति, जो यव होते हैं उनको भूनते हैं ना तो उसको भूनने वाली को उपल प्रक्षिणी कह रहे हैं, उपल प्रक्षेपिणी वा उपलेशु प्रक्षेपिणी, क्षी धातु हिंसायाम हिनस्ति रुजति इत्यर्थ, वो जो भूनते हैं ना भटभूजा रेत में डालते हैं ना तो भून जाते हैं, गर्म रेत में भूनते हैं, उपल मानी बालू का रेत, रेत में ही भूनते हैं या बजरी या जो नदी के किनारे जो होती है ना, हाँ उसमें भी करते हैं, हाँ जो बजरी उसके पास रहती है ना, चाहे रेत सफेद हो काली हो चाहे सभी में भून देते हैं, काली हो किनारे जो होती है ना, जी हाँ जो जो इसमें लगती है जी। मकानों में लगती है। तो उपल प्रक्षिणी इंद्र ऋषीन पप्रच दुर्भिक्षे केन जीवति, भूलने वाली स्त्री, इंद्र ऋषीन पप्रच, इंद्र ने ऋषियों से पूछा कि दुर्भिक्ष में किससे जीवन यापन होता है, तेसाम एक प्रत्युचा वाच, उनमें से एक बोला शक्टम शाकिनी गाओ जालम अस्यंदनम वनम उदधि पर्वतो राजा दुर्भिक्षे नव वृत्तया। नो जो है वो दे सकते हैं साथ, दुर्भिक्ष में नो साथ दे सकते हैं। दुर्भिक्ष जब अकाल पड़ जाए तो कौन हमारा जीवन का साधन बनेगा, तो बोले गाड़ी, शाकिनी, गायें, जाल, पानी का रोकना, असंध्यन वन, उदधि, सागर, पर्वत, राजा, ये जो है सहायक बनेंगे। दाकिनी शाकिनी नहीं, वो नहीं है, ये कुछ और अर्थ है। शाकिनी का अर्थ दिया है, ऐसा करते हैं। एक एक साधु के ऐसे वश में आजकल भी वो आचार्य जी को उनका मिलाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने आचार्य जी एक पुस्तक मंगाई, वो पुस्तक अब भी रखी है। बोले भाई कोई गीता ला करके दे, ना कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ ला करके दे, गीता नहीं कहा, धार्मिक ग्रंथ ला करके दे। तो उसमें बंधी हुई कागज में बिल्कुल ला करके ऐसे डाल दी तुरंत, कहते ही वो कह, मैं तो वो कह रहे कि मैंने तो ऐसे कुछ चर्चा नहीं की थी, बस पहली बार मैंने कहा कि कोई धार्मिक पुस्तक मंगवाओ। चलो इसको चलाएंगे नहीं, बात आगे है। शाकिनी का अर्थ इन्होंने ये दिया। शाकिनी शब्द की व्याख्या में पुनः इसी श्लोक को दोहराते हुए आनिक तत्व के अनुसार श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ दिया है। शाकिनी, शाकिनी का अर्थ पता नहीं चल रहा क्या है। श्लोक का उदाहरण देते हुए अंत में इति भरत, भरत कहा शब्द कल्पद्रुम में, इससे पता लगता है संभवतः श्लोक भरत के नाट्य शास्त्र का हो। उसमें उदधि के स्थान पर अनूप पड़ा है और शाकिनी शब्द की व्याख्या में पुनः इसी श्लोक को दोहराते हुए आनिक तत्व के अनुसार श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ दिया है। आनिक तत्व क्या है? शाकिनी है पुस्तक, शाकिनी का अर्थ इन्होंने भी तो दिया होगा, शाकिनी का अर्थ नहीं दिया। इसमें भी नहीं है अनवगत अर्थ। पाठ ही नहीं दिया, झाजी ने भी नहीं दिया। दिया है इन्होंने तो, शाकिनी दिया, शाक युक्ता भूमि गृहवाटिका, शाही शाकाद्याहरणेन, शाक युक्त भूमि गृहवाटिका। जब अकाल ही पड़ जाएगा तो फिर जी असंजनम अचलम स्वस्थानात्याग तदी ऋणादि लाभेन अस्यंदनम अस्पंदनम, दो पाठ मिलते हैं, अचलनम स्वस्थाना त्याग तदि ऋणादि लाभेन व्याधिक निवृत्त्या च। क्या नव वृत्त है, मछली मछली पकड़ने के लिए कैसे भी मारो, चाहे तो मछली बाद में पकड़ो जरूरी है, या जाल के बारे में सोचो जिससे पहले मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ने तो या पक्षी पकड़ना। अस्यंदन कैसे होगा जी, पानी रोकेंगे कहीं नदी आदि का, हाँ जी जी जी जी, वन उदधि अनुपदेश, ये मंत्र आगे आ रहा है, कारुरहम ततो भिषग उपल प्रक्षिणीनना नाना धियो वसु यवो नुगाइव तस्थिम इंद्रा इंद्रो परिश्रव। आंगिरा शिशु की आर्ष चाहिए, ये मंत्र बहुत ही अच्छे हैं, जो ऋग्वेद के नौवे मंडल के 112, 13, 14 तीनों में इंद्रा इंदो परिश्रवा। तो ये विदेशी लोग जो है ना, इन मंत्रों पर आक्षेप करते हैं, पहले वाला जो 12वां है ना, 112वां, उस पर उसको कहते हैं कि ये गड़बड़ है, इन्होंने कुछ दिया है ना चंद्रमणि जी ने। ठीक है, ये तो सम्मत पाठ नहीं है, वैसे कोष्ठक में दिया है, किसी ने नहीं भी दिया है, मैं एक अलग बात कह रहा था अभी। ऋग्वेद के नौवें मंडल 112वें सूक्त में चार मंत्र हैं, जिनमें कारुरहम तीसरा मंत्र है। इस सूक्त में महाशय ग्रिफिथ और डॉक्टर सूर आदि पाश्चात्य लोग बड़ा आक्षेप करते हैं, अतः इस संपूर्ण सूक्त पर विचार करना आवश्यक है। कारुरहम मंत्र का स्पष्टीकरण सारे सूक्त के दर्शाने से भली प्रकार हो सकेगा। पाश्चात्य लोगों का यह मत है कि सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अंत में जो इंद्रा इंदो परिश्रव वाक्य आता है, उसका मूल मंत्र के साथ कोई संबंध नहीं, अतः ये वाक्य पीछे से मिलाया गया है, ऐसा वो कहते हैं। इंद्रा इंदो परिश्रव वाक्य न केवल 112वें सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अंत में है, प्रत्युत 113-14 मंत्रों में भी है। ये तीनों सूक्त नौवे मंडल के अंतिम सूक्त में है। गुरु जी की पुस्तकों में ये तो भरा पड़ा है, उनकी डायरियों में इंद्रा इंदो परिश्रव जगह जगह इन्हीं सूक्त के मंत्रों को बार बार दे रखा है उन्होंने। नहीं, उसकी तालमेल नहीं दिखाते कि ये जो है ना, इनकी जिस तरह की मांग की गई है ना, उस आखिरी वाला शब्द इनके साथ सेट नहीं हो रहा है। अर्थ संगति पर अर्थ संगति की है इन्होंने, विद्वानों ने। अंत के दोनों सूक्त तो बहुत ही ऊंचे हैं, कह रहे हैं संन्यास और मुक्ति का वर्णन करते हैं ये। स्वामी दयानंद ने भी ये 113वां 114वां मंत्र संन्यास प्रकरण में दिए हैं, संसार विधि में ये मंत्र दिए हैं, 113वां 114वें सूक्त के मंत्रों को दिया है। 112वां जो मंत्र है, 112वां सूक्त के जो मंत्र हैं, ये यत्र ज्योति रजस्रम यस्मिन लोकेश्वर हितम, जहां अजस्र ज्योति का प्रवाह, सतत ज्योति, नित्य ज्योति, यस्मिन लोकेश्वर हितम, जिस लोक में हमेशा आनंद ही आनंद या प्रकाश ही प्रकाश है, स्वयकार्थ आनंद, तस्मिन माम देही पवमाना, हे पवमान मुझको उसमें स्थापित कर दो, अमृते लोके अक्षिते, न क्षीण होने वाले अमृत लोक में, जहां से पुनरावृत्ति ना हो, इंद्रा इंदो परिश्रव, हे इंदो, हे आनंद रस, इंद्र के लिए बहता रह तू। यत्र अनुकामम चरणम त्रिनायकाय त्रिदिवे दिवा, मुक्ति का वर्णन कर रहा है। प्रत्येक मंत्र के अंत में सन्यासी इंदु अर्थात ऐश्वर्य धाम प्रभु से, इन्होंने इंदु का अर्थ ऐश्वर्य धाम प्रभु से इंद्र के लिए माने अपने जीवात्मा के लिए सर्वत्र प्राप्त होने की प्रार्थना की है। वैसे ये अर्थ जम नहीं रहा है। वैसे इंदु का अर्थ परमेश्वर और इंद्र का अर्थ जीवात्मा, यूं कहना चाहिए कि हे इंदु, इंद्र के लिए बेहतर है। सोम का प्रसंग चल रहा है ना, आखिरी में दिया प्रत्येक मंत्र के अंत में सन्यासी जो है वो इंदु मानी परमेश्वर और इंद्र मानी जीवात्मा कर दिया। मैं ये कर रहा हूं कि इंद्र मानी परमात्मा के लिए, इंदु मानी सोम भक्ति रस बेहतर है परमात्मा के लिए। हाँ भक्ति रस बेहतर है। हाँ हे इंदो, हे सोम, हे भक्ति रस, इंद्र के लिए तू बेहतर है। इन दोनों सूक्तों में पारलौकिक ऐश्वर्य की प्रार्थना की है, पारलौकिक, और 112वां में सांसारिक ऐश्वर्य की प्रार्थना की है। तो उनका कहना यह है, थोड़ा ध्यान दीजिए आलोक जी, उनका कहना यह है कि वो 112वें सूक्त में सांसारिक ऐश्वर्य के साथ ही ये कहां जोड़ दिए, ये इंद्रा इंदो परिश्रव कहां जोड़ दिया, सांसारिक चीजों की कामना में वो इंद्रा इंदो परिश्रव कहां जोड़ दिया। सांसारिक ऐश्वर्य के महा पश्चात ही पारलौकिक ऐश्वर्य की प्रार्थना करनी उचित है। 112वें सूक्त में सांसारिक ऐश्वर्य खूब बढ़ता गया, फिर 113वें 14वें में पारलौकिक ऐश्वर्य आने लगा। तो इन्होंने संगति लगाई, वो जो उस दिन मैं कह रहा था ना कि इन्होंने भी एक ऋषि और देवता के बारे में कहा है। 387 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी कहते हैं, मंत्र के ऋषि और देवता के परिज्ञान के बिना मंत्र का अर्थ करना दुस्तर, ऐसा सभी प्राचीन वेदज्ञ मानते हैं। आप इन सूक्तों के ऋषियों की ओर ध्यान दें तो मेरा अभिप्राय और स्पष्ट हो जाएगा। 112वें सूक्त का ऋषि शिशु है और अगले दोनों सूक्तों का कश्यप ऋषि है। कश्यप अर्थात परमेश्वर का साक्षात्कर्ता योगी उन सूक्तों का प्रार्थना करता है। कश्यप माने पश्यक, देखने वाला। तो 112वें सूक्त में बालक की तरह अभी पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं है, तो सांसारिक मनुष्य सांसारिक ऐश्वर्य का याचना करेगा, बच्चों की तरह इच्छा करेगा, वो तो ऐसे दिखाया। वैसे मनुस्मृति में तो आंगिरस शिशु को बहुत बड़ा वो बनाया बताया ऋषि, शिशु आंगिरस कवि, शिशु आंगिरस कवि ऐसा आता है ना एक मंत्र में अथर्व। हाँ पर वहां वहां जो शिशु है ना बहुत ही ऊंचे अर्थ में दिखाया, शिशु आंगिरस कवि, उसमें वो है माँ अज्ञ वही भवती वही बाला पिता भवती मंत्रदा अज्ञम वही बालम इत्याहु पिता मंत्रदम, पिता को अध्यापया मास पित्री न शिशुरांगी रसक कवि, ये है वो मंत्र ना श्लोक। अध्यापया मास पित्री न पित्रीन शिशुरांगिरस कवि, पिताओं को जो है आंगिरस शिशु ने पढ़ाया। हाँ शिशु आंगिरस शिशु ने पितरों को पढ़ाया, ये दिया है। शिशु तो विशेषण होगा ना आंगिरस, आंगिरस माने अंगिरा का पुत्र, आंगिरस अंगिरा का पुत्र वो शिशु है। हाँ शिशु का विशेषण, शिशु आंगिरस है, शिशु अंगिरा का पुत्र जो शिशु है उसने पितरों को पढ़ाया, तो वहां तो ऊंचाई दिखाया ना, शिशु तो दिखाया। हाँ हाँ अवस्था की दृष्टि से हाँ ये तो ठीक, ये तो मैं समझ गया, पर ये यूं दिखा रहे हैं कि वो शिशु जो है ना, ये दिखा रहे हैं कि वो जो शिशु ऋषि है वो अभी सांसारिक लौकिक इच्छाएं कर रहा है। जी जी जी, तो ये तीनों सुक्तों का देवता पवमान सोम है, इसका अर्थ है पावक ऐश्वर्यशाली। तो अब आप क्रम से मंत्र और उसका अर्थ देखिए। नानानं वा ऊनो धियो विव्रतानि जनानां तक्षारिष्टं ऋतं विसग ब्रह्मा सुनवंतम इच्छति इंद्रा इंदो परिश्रवा। बड़ी विचित्र सी वो बातें कह रखी है। न जनानां विव्रतानि, हम लोगों के विभिन्न कर्म हैं, ये ऐसी भाषा बिल्कुल नहीं जम रही है। न और जनानाम को समान अधिकरण कर रखा है, ये अर्थ करते हैं ना ये। ये जो कभी हम अभी आपसे मैं एक बात कह रहा हूं, ये ऐसा बोलते हैं हम न जनानाम, यानी हम लोगों का समान अधिकरण करके। हाँ, और जनानाम भी षष्ठी बहुवचन है। तो अच्छा, आपने याद कर रखा है। सहना बोधी तंत्वा शोचिष्ठ दीदी वह सहनो बोधी श्रुति अमृष्याणो अघायता समस्मात। इसमें हम आपके मित्र अपने लिए, वो तो ठीक है जी। नहीं, यहाँ तो न सखीभ्या, हम मित्रों के लिए चतुर्थी कर दी समानाधिकरण। न जनान सत्व तो ठीक है। ते वयम मन्यामहे, स्वीकार सा हो रहा है वो। वैसे आपका निकल गया ऐसे है। वही कभी भी नहीं, अब ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, पुस्तक ऐसे पलटी और वही पृष्ठ आ गया, जैसे कल मेरे साथ हुआ था ना। हाँ जी, वो मिल ही नहीं रहा। रहा था मेरे को, इतनी पुस्तक निकाली और ये योग कर रहा हूँ। मैं पहले भी कहता था आचार्य जी को, तो आचार्य जी ये कहते कि जब जब कितनी बार व्याप्ति अगर ऐसा ही है या तो हमारे से सब हो, कितनी बार ऐसा होता है कभी कभी होता है जी, हमेशा नहीं होता, हमेशा तो नहीं। तो आचार्य जी विचित्र लगेगा इसमें प्रार्थना ऋषि की, न जनानाम विव्रतानि, हम लोगों के विभिन्न कर्म हैं, विव्रतानि व्रत नाम कर्म का होता है, और अलग अलग बुद्धियां हैं हमारी, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हम लोगों की जो बुद्धियां हैं ना वो अलग अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं। तो ऐसा होता है तक्षा रिष्टम, जो तरखान होता है ना वो ये चाहता है कि टूटे फूटे खूब सामान आए मेरे को काम मिले, बढ़ई तक्षा रिष्टम, टूटे हुए पदार्थों को चाहता है कि मेरे पास आए काम, और विषक रुतम, विषक चाहता है कि रोगी बढ़े और मेरे पास आए। ब्रह्मा सुनवंतम इच्छति, और ब्राह्मण यज्ञ कर्ता को चाहता है कोई आए यज्ञ करवाने वाला और मैं जो है काम मिले। इंदो इंद्राय परिश्रव, हे ऐश्वर्य धाम प्रभो, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य की वर्षा कीजिए। इन्होंने ये संगति लगाई, कंबोज जी ने ठीक इसकी संगति लगाई है, कितना है नो हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो इन्होंने ये संगति लगाई कि इंद्रो इंद्राय परिश्रव का अर्थ किया, हे ऐश्वर्य धाम प्रभो, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य की वर्षा कीजिए। इंदो का तो परमेश्वर अर्थ कर रहे हैं, इंद्राय का अर्थ कर दिया ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, परिश्रव वर्षा कीजिए। इंदो इंद्राय परिश्रव, अभी बताता हूँ एक चर्च पर, नहीं नहीं वो तो लौकिक कामनाएं ऐसी होती हैं, ये बात हो सकती है। जितने अधिक से अधिक रोगी हैं उनकी मैं सेवा कर सकूं, उनको लाभ दे सकूं, उनको आरोग्य दे सकूं, एक ये कामना हो सकती है। पवमान सोम देवता है मंत्र का, नानानम वाउ नोधियो, नानानम माने नाना प्रकार के की हैं निश्चय से हमारी बुद्धियां, हम मनुष्य की बुद्धियां और विचार अलग अलग प्रकार के हैं, विव्रतानी जनानाम, और विविध प्रकार के संकल्प हैं जनानाम मनुष्यों के, व्रत माने संकल्प या कर्म अलग अलग है। तक्षारिष्टम तरखान टूट को चाहता है, रुतम भिषक इच्छति जो आखिरी में है ना वो इच्छति तीनों के साथ जुड़ेगा, तक्षारिष्टम इच्छति, रुतम भिषक, भिषक जो है रुतम इच्छति रोगी को चाहता है, ब्राह्मण सोम के सोता को चाहता है, ब्राह्मण जो है सुनवंतम इच्छति, इंद्र के लिए हे इंदो सब ओर से प्रवाहित हो तू, फिर आखिरी में ये कहा हे सोम इंद्र के लिए प्रवाहित हो। इन्होंने संगति ये लगाई कि हम मनुष्यों की बुद्धियां, हम मनुष्यों के संकल्प निश्चय अलग अलग है, तरखान चाहता है कि रथ हल सैया लकड़ी से बने उपकरण टूटे ताकि उसे करने के लिए काम मिले, वैद्य चाहता है कि रोग फैले ताकि रोगी उसके पास आए, सुनो पूरा एक बार, परंतु ब्रह्म का उपासक तो यही चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य भक्ति रस रूपी सोम का सदा सेवन करता रहे। दुनिया के लोग, निम्न चेतना के लोग ऐसा ऐसा चाहते हैं, निम्न चेतना के लोग ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा, निम्न चेतना के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं ऐसा ऐसा, परंतु ब्रह्म का उपासक, आखिरी पंक्ति का संगति लगा रहे हैं, परंतु ब्रह्म का उपासक तो यही चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य भक्ति रस रूपी सोम का सदा सेवन करता रहे, सदा आनंद बांटे, आनंद का ही प्रतिग्रहण करता रहे। इसलिए हे ब्रह्मानंद तू परमेश्वर के लिए, हे भक्ति रस तू परमेश्वर के लिए हम सब के लिए सदा बहता रहे। नहीं, वो तो हरेक मंत्र में यही टेक है ना, अगले उनमें भी जरती भी औषधि भी, जरती भी औषधि, वो तो पूरे तीन सूक्तों में ये है ना। एक जगह ठीक है ना, इंदो इंद्राय परिश्रव है। अध्यार होगा ये तो, इन्होंने कह दिया ना कि निम्न चेतना वाले लोग तक्षारिष्टम इच्छति, रुतम भिषग इच्छति, ब्रह्मा सुनवंतम इच्छति, ये कहते हैं ना पुरोहित जो है कि भाई यज्ञ करने वाले मिलते ही नहीं। चेतना जैसी पहली पंक्ति भी ऐसी है ना, नाना नमूनोधिय विव्रतानी जनाना, मनुष्य के जो संकल्प है वो अलग अलग हैं, कर्म भी अलग है, ज्ञान भी अलग है, पवमान सोम है ना देवता, हे इंदो पवित्र करने वाला जो सोम है इंदु, उसको कह रहे हैं कि इंद्र के लिए फिर आगे इसी तरह अगले मंत्रों को भी देख सकते हैं, जरती भी औषधि भी। नहीं, आचार्य जी ने तो अपना अभिप्राय बता ही दिया। ये अर्थ गुरु जी कई देर में मुखरित हुए हैं आज, विवेक जी हाँ बोलिए। समाधि टूटी तो सही। नकारात्मकता है इसकी कि चिकित्सक चाहता है मेरे पास रोगी आए, उसकी सकारात्मकता लेंगे तो उसकी कामना है, कामना तो है ऐसे ही, हे ईश्वर तू चाहा तू, क्योंकि तू ऐश्वर्यशाली है कि मेरे पास ऐश्वर्य लेने वाले आए। वो तो ठीक है, आचार्य जी ने बता ही दिया ना, उससे अलग क्या बता रहे हो आप, वो बताओ। सुना नहीं मैंने। मैं समाधि में था जी। क्षम्यताम। तो इससे तो वो आप कहते हैं जो कि भी एक अन्य व्यक्ति ने भी वही बात कह दी, तो इसका मतलब वो ठीक है। नहीं, पर अभी तो आपकी बात बिना जाने और कहीं दूसरी जगह कोई बात यही बात कहे तब मैं कहता हूँ। यहाँ भी तो जी इन्होंने जानी नहीं है ना, मेरी सुनी ही नहीं ना इन्होंने। अब तो बाद में बताया ना इन्होंने, नहीं बाद में बताया, नहीं ये बात मैं नहीं जानता था ना, इन्होंने सुनी नहीं, ये तो बाद में पता लगा ना। अब पता लग गया है कि उन्होंने बिना सुने अपने ढंग से भी वही सोचा था, अब उसके बाद में बोल रहा हूँ। अब तो ठीक है जी, पुष्टि हो गई। गुरु जी, हाँ, सरकारी डॉक्टर कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि रोगी ज्यादा ना आए, ज्यादा ना आए, काम चोर होते हैं वो, नहीं सोचते वो ऐसा, सोचते हैं कामचोर होते हैं वो। तो ये मंत्र देख लीजिए एक बार, जरती भी औषधि भी परणे भी शकुना नाम। जी बताओ उनको कि नसबंदी के केस के लिए सरकार कहती है कि इतनी होनी चाहिए, और उनको लक्ष्य दिया नहीं तो उनको दिक्कत होती है, डांट पड़ती है, तो ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। ऐसे ही सरकारी बस वाले भी पहले ग्राहकों को, यात्रियों को बुलाते नहीं थे, आजकल देखें वो सबको प्राइवेट की तरह से बुलाते रहते हैं। उनको कमीशन मिलता होगा, कमीशन मिलता है, और वो नहीं हो तो उनको होता है खाली कैसे है, नहीं तो पहले बैठे रहते थे। तो सरकारी में भी नियम न होने से ऐसा होता है, नियम हो तो वहां भी वो कहेंगे नहीं इतने आने ही चाहिए, और उनको दिखाने पड़ते हैं रजिस्टर में, झूठे दिखाते हैं फिर वो। जी जी। जरती भी औषधि का अर्थ है पुरानी औषधियां, सरकंडे आदि से, परणे भी शकुना नाम, पंखों से पक्षियों के, शकुना नाम परणे भी, और कारमारोस्म भी द्युभि, और शिल्पी पत्थरों से, आरोचमान पत्थरों से, हिरण्यवंतम इच्छति, हिरण्य वाले को चाहता है, धनी को, हिरण्यवंतम माने धनी को चाहता है, इंद्रा इंदो परिश्रव, उत्पन्न होकर वर्ष भर में फल फूल कर सूख जाने वाले सरकंड आदि औषधियों के पौधों से, पक्षियों और पंखों से, प्रकाशमान तीक्ष्ण पत्थरों की सहायता से, बाण का निर्माण करने वाला शिल्पी धन कमाने के लिए सोने चांदी धनी पुरुषों की इच्छा करता है, परंतु ब्रह्म का उपासक तो इंद्रा इंदो परिश्रवा, ऐसे कह दिया। जी सदा आनंद को दूसरों के साथ बांटता रहे, हे आनंद रस परमेश्वर के लिए और हम सब के लिए सदा बहता रहे। कारुर अहम ततो भिषक, ये अगला आ गया, स्तोत्र करता मैं हूँ, कारुर अहम, ये जो मंत्र अभी पढ़ रहे हो, स्तोत्र करता कारुर अहम, स्तोमानाम करता, मैं तो हूँ कारु, स्तोत्र करता हूँ, स्तोत्र बना रहा हूँ मैं तो, ततो भिषक, और पिता है वैद्य, ततः का अर्थ है पिता, तनु विस्तारे, ततः का अर्थ है पिता, पिता है मेरा वैद्य, और नना है उपल प्रक्षिणी, माता है जो है उपल प्रक्षिणी, हाँ पिता तो वैद्य है, नना माता जो है, जी नना है उपल प्रक्षिणी, और नाना धियो वसुयवो, विविध कर्मों वाले, धनों की कामना वाले, अनुगावैव तस्थिम, अनुकूलता से गायों की तरह हम स्थित हैं, जैसे बाड़े में गायें हैं, नाना धिया वसुयवा, वसुयवा मनी धन की इच्छा करने वाले, नाना बुद्धि वाले, अनुगावैव तस्थिम इंद्रा इंद्रो परिष्ठव, हम जीवन यापन के लिए धनों की कामना करते हैं, इसलिए परिवारजन अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। तो बता रहे हैं क्या क्या, मैं यज्ञों में स्तोत्र गान कर रहा हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माँ चक्की पीस रही है, उपल प्रक्षिणी, हाँ वो तो निरुक्ति अनुसार है, इन्होंने अर्थ किया है, उपल मानी पत्थर होता है ना, हाँ सक्तु बनाने वाली, और इन्होंने ये अर्थ कर दिया, उपल का अर्थ पत्थर भी होता है, उपल का अर्थ पत्थर भी होता है, तो माँ चक्की पीस रही है, इन संसार के एक दूसरे के अनुकूल होकर इस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम इस संसार में एक दूसरे, इसका अर्थ तो आपके अनुसार ही कर दिया, हम संसार में एक दूसरे के अनुकूल होकर इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार गायें गौशाला में परस्पर प्रेम पूर्वक रहती हैं, उपमा दे दी, गायें प्रेम पूर्वक गौशाला में रहती हैं, कारुर अहम ततो विषग उपल प्रक्षिणी नना नाना धिया वसुयो अनुगायु तस्थिमा, गायें जैसे गौशाला में प्रेम पूर्वक रहती हैं, ऐसे रहते हैं, प्रभु के भक्तों केवल यही चाहते हैं कि सब परस्पर स्नेह पूर्वक रहते हुए परमेश्वर के लिए भक्ति रस रूपी सोम का सवन करते रहें, उसे परस्पर बांटते रहें, इसलिए यह आनंद रस परमेश्वर और हमारे लिए हम सबसे प्रवाहित होता रहे। अश्व वोल्ला सुखम रतम हसनाम उपमंत्रिणा शेपो रोमन वंतो भेदो वार इन मंडू की इच्छति इंद्रा इंदो परिश्रवा, रथ को खींचने वाला जो अश्व है ना, वो अश्व वोल्ला, वोल्ला अश्व सुखम रथम, वो ये चाहता है कि रथ ऐसा रथ भार ज्यादा ना आए, आराम से, मनुष्य कल्पना कर रहा है अश्व के ऊपर जाकर के, वो तो अश्व तो क्या सोचेगा, पर मनुष्य अश्व का रूप धारण करके कह रहा है, कि जो खींचने वाला घोड़ा है ना, वो ये चाहता है कि रथ जो है ना आराम से चलता रहे। हाँ हाँ, अश्व बोला वैसा कर सकते हैं। रथ को खींचने वाला सुख पूर्वक खींचे जा सकने वाले रथ की इच्छा करता है। घर पर मित्रों को आमंत्रित करने वाले अपने मित्रों के परस्पर हास्य विनोद की कामना करते हैं। हसनाम उपमंत्रिणा, घर पर मित्रों को आमंत्रित करने वाले मित्रों के परस्पर हास्य विनोद की कामना करते हैं। और ये शेपो रोमन वंतो भेदव, पुरुषत्व और स्त्रीत्व परस्पर मिलकर सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वारिनी मंडूक इच्छति, और मेंढक आदि जल जंतु जीवन के लिए जल की इच्छा करते हैं। फिर किंतु, किंतु लगाकर अर्थ करते हैं। फिर ये प्रभु भक्तों के लिए ही चाहता है भक्ति रस रूपी सोम का सवन सदा होता रहे, वो आनंद रस सब तक पहुंचता रहे। इसलिए बूंद बूंद चूने वाले आनंद रस, बूंद बूंद चूने वाले इंदो, बूंद बूंद चूने वाले आनंद रस तू परमेश्वर के लिए हमारे लिए सदा सब ओर से प्रवाहित होता रहे। तो ये लौकिक कामनाएं, और इससे आगे तो फिर ये पूरा ही संन्यास और मुक्ति का चलता है। 113-114 सरियण आवती सोमम इंद्रा पिबतु पित्रः बलम दधान आत्मनि करिष्यन वीर्यम महद इंद्रा इंदो परिश्रव। सरियणावती सोम रस, रस का आदान पात्र में सोमम, सोम का इंद्र पिबतु पित्रः, इंद्र जो है वृत्रः, इंद्र सोम का पान करे। सरियणावती, सरियणावती जो है सरियणा वाला, वाले पात्र में, सरियणावती पात्र में। सरियणावध है नाम कुरुक्षेत्र से जघनार्धे शरा, कोई जैमिनीय ब्राह्मण का वचन दिया इन्होंने, कुरुक्षेत्र के पास वाले सरियणावत सरोवर में, ये वैसा अर्थ कर दिया ऐतिहासिक। सरियणावती कुरुक्षेत्र के समीप वाला जो है, हैं? हाँ, तो ये अच्छा जी इसकी कथा होगी कारू रहम की। ये तो सही है, परमात्मा तो इनकी भी सहायता कर रहा है, इस तरफ जा रहे हैं वो भी तो। हाँ ये सही है जी जी, निंदनीय नहीं बता रहे, उनकी दमाद जी जी। उपसी ये तो हो गया ना, हमने पढ़ी लिया। कुलप्रक्षिणी सक्तुकारी की नना, नमतेर माता व दुहिता व कारुर हम स्तोपा कर्ता स्तोमा नाम ततो भी सक तत इति संतान नाम पितुर व पुत्रस्य व। तत जो है वो भिषक को, तत का अर्थ है संतान, पितुर व पुत्रस्य व को कैसे समझेंगे, पिता की संतान या पुत्र की संतान, पिता की संतान या पुत्र की संतान, तत जो है संतान को कहते हैं। और उपल प्रक्षिणी सत्तुकारी का, सत्तु बनाने वाली नना, नमतेर माता व दुहिता व, नम धातु से नना बनती है, माता या दुहिता। दूसरी भाषाओं में शायद वो जो तेलुगु कन्नड़ आदि में नना कुछ होता होगा जरूर, किसके लिए और अन्ना किसको कहते, तो नम तेर माता व दुहिता व, नम धातु से नना होती है, माता को भी कह सकते हैं, बेटी को भी कह सकते हैं। नाना धियो नाना कर्माण वसु यवा वसु कामा अनु आस्थिता स्म गाधा इव लोकम, गाधा इव लोकम, गाध इव लोकम, अच्छा गाव इव, गाव इव होना चाहिए। ये जो है गायें जैसे बाड़े में रहती हैं, ऐसे मिलकर के हम अनुआस्थिता, आस्थिता इसमें गावैव लोकम, लोकम क्यों कर दिया, वसु यवा अनुगाइव अव इव तस्थिमा लोकम, संसार गावैव लोकम अनुआस्थिता। कर्म में, कर्म में भैया कर्ण नहीं है, नहीं कर्म होना चाहिए, तन्यते तो कर्म हो गया, कितने पेज पर, 388 पे है ना गुरुजी, उपसी शब्द नीचे नीचे उससे पहले, हाँ हाँ, तनु विस्तारे कर्ता और अपादान में, कर्म और अपादान कर लो, कर्म, तन्यते यस तथा पुत्र, तन्यते यस्मात स पिता, कभी कभी उसमें भी लिख देते हैं प्रवाह में, दिमाग में, दिमाग में तो कर्म लिखा गया करता, तत पिता पुत्र, तत का अर्थ या तो पिता या पुत्र, तन्यते यस तत, तन्यते यस्मात् से तत पिता, नमति अपत्यम याम सा नना माता, नमति वा या नना पुत्री, इंद्रा इंदो परिश्रवा, ये सूक्त पढ़ने लायक है, 113, 114, 109 मंडल का 113, 114, ये वेद तो बहुत ही अच्छा लगता है चाची, इसको यदि सीमा बंधन तोड़ करके यदि स्वाध्याय करें सीमा बंधन तोड़ करके यदि स्वाध्याय करें ना, मतलब जहाँ जहाँ अच्छा लगे चरते जाएं खेत में, जहाँ जहाँ अच्छी फसल है वहाँ मुंह मारे फिर आगे बढ़ जाएं। नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जो मंत्र हमारे समझ में आ रहे हैं उनको हम पढ़ते जाएं, जो नहीं समझ में आ रहे हैं छोड़ते जाएं, पर अध्यापक को ये समस्या होती है कि उसको सब पढ़ाने पड़ते हैं नहीं वह तो कुछ न कुछ तो पढ़ाते ही जी, वो गुरुजी की बात बहुत याद आती रहती है मेरे को, तो मैंने पूछा कि जी इस गीता के इस श्लोक का क्या अर्थ है, बोल भाई मैं तो इसका व्याख्याकार नहीं हूँ, जो मेरे को इसमें से चाहिए मैं लेता रहता हूँ तो ये जो अर्थ अपने आप आ रहा है, वेद मंत्र जो अर्थ अपने आप कह रहा है उसको लेते हुए चले। नहीं, बहुत सारे, बहुत अद्भुत है। एक एक व्यक्ति जो है ना, वेद पढ़ने वाला कभी नास्तिक नहीं रह सकता, ये तो पक्का। वेद पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी नास्तिक नहीं रह सकता है और अहंकारी नहीं रह सकता है। यदि सकारात्मक दृष्टि से पढ़ रहा है तो नहीं। दो बातें तो मेरे समझ में आई, नास्तिक नहीं रह सकता और अहंकारी नहीं रह सकता, क्योंकि इतनी महिमा गाई है ईश्वर की और इतना उसका वो महिमा, इतना ज्यादा माने जब इसका क्रोध बढ़ता है तो बड़े बड़े स्थिर लोगों को ढीला कर देता है। ऐसे वीर रस का काव्य भी है ये। किसकी महिमा को, महिमा को दर्शाया, वेद ने उसकी महिमा को दर्शाया है। गाय को व्यर्थ थोड़ा ही है गुरु जी, उसकी जो महिमा है उसको वेद ने बताया है, दर्शाया है। मतलब गाय नहीं है, गाय में तो ये भी निकल जाएगा ना कि शायद अतिशयोक्ति की है, तो जो है वो बताया है। तभी तभी तभी तो अहंकार हट गया, ये मानते हुए जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा है और उसी को वर्णन कर रहा है, ये भाव रहा तभी तो अहंकार हटेगा। ये तो वेद का सार हो गया ना जी, वेद ये पकड़ में आ गया तो वेद पकड़ में आ गया, और वेद पढ़ लिया और ये बात अगर नहीं आई, ये एक बात नहीं आई तो कितना ही वेद पढ़ते रहो। ये एक बार एक बात ये समझ में नहीं आई कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना और ईश्वर की महिमा इस सारे ब्रह्मांड में और हमारे अंदर दूसरों के अंदर उसकी विभूति उसका वैभव। स्वामीदान ने इसलिए पहला नियम बनाया है, ध्यान यदि दें तो सारे ज्ञान और पदार्थ का मूल ईश्वर है, पदार्थ और ज्ञान का मूल ईश्वर है। तो उपसी देखते हैं, आसीन ऊर्ध्वम उपसी क्षिणाति उपस्थे, उपसी का अर्थ है उपस्थे, समीप स्थान, ये अर्थ है। पत्तो जागा जगार प्रत्यंच मत्ति शीर्षणा शिरा प्रति दधौ वरूथम आसीन ऊर्ध्वम उपसी क्षिणाति न्यंग उत्तानामन्वेति भूमिम। इंद्र देवता है, सूर्य पाद स्थानीय भूमि से जल को ग्रहण करता है, पत्तः सूर्य पदों से पाद स्थानीय भूमि से जगार जल को खाता है, प्रति अंचम अत्ति और प्रतिकूल जाते हुए उस जल को प्रति अंचम अत्ति खा लेता है। जगार का अर्थ जल को ग्रहण करता है और प्रति अंचम वापिस जो जा रहा है ना उसको खा लेता है, नीचे की ओर गिरते हैं गिरने से रोककर अंतरिक्ष में धारण करता है, ये दे दिया प्रत्यंचम अत्ति। जब वो जल नीचे को गिरना चाहता है तो उसको रोक करके अंतरिक्ष में धारण करता है, नीचे की ओर गिरने से रोककर अंतरिक्ष में धारण करता है, सूर्य के लिए कहा, उसकी किरणें जो है ऊपर ले जाती है। जी जी जी, प्रति अंचम अति शीर्षना शिरा प्रति, और फिर अपनी किरणों से मनुष्यों के शिरों की ओर, ये उससे उल्टा कर दिया, शीर्षना शिरा प्रति अपनी किरणों से मनुष्यों के शिरों के प्रति पृथ्वी तल की तरह वरुथम ददो उत्तम जल को स्थापित करता है शिरों की ओर। उपसी आसीना समीपवर्ती द्युलोक में स्थित हुआ सूर्य उत्तानाम भूमि मनवेति, जब विस्तृत भूमि के समीप आता है उत्तानाम भूमि मनवेति, तब न्यंग नीचे की ओर अर्थात दक्षिणायन जाने के समय ऊर्ध्वम क्षिणाति ऊपरी स्थित वृष्टि को प्रच्युत करता है। विज्ञान की बातें हैं, इसमें आप लोग थोड़ा मदद कीजिएगा इसकी व्याख्या करते समय। इन्होंने ये बताया कि ये कैसे कैसे सूर्य जो है ऊपर ले जाता है पानी को, कैसे रोकता है फिर वापस करता है, स्थिर है। सिर सिर मनुष्य अध्यार हो जाएगा। आदित्य के रूप में इंद्र की स्तुति है ऐसा कह रहे हैं ये कंबोज जी। पत्तो जगार पांव से प्राप्त करता है, सूर्य अपने पांव मानी किरणों से जलों को प्राप्त करता है। पाद का अर्थ किरण ले लिया। शीर्षना शीर्षना शिर हाँ मैं देख अर्थ करके बताता हूँ। पांव से प्राप्त करता है पाव जो है ना किरण है, किरणों से जलों को ग्रहण करता है सूर्य। एक बात होगी पत्तो जगार, दूसरी बात प्रत्यंचम अति प्राप्त हुए को खा लेता है। प्रत्यंचम अति का है प्राप्त हुए को फिर खा लेता है सूर्य। तीसरी बात शीर्षना शिरा प्रति दधौ वरुथम, सिर के द्वारा सिरों के ऊपर, शीर्षना माने सिर के द्वारा, सिरा प्रति माने सिरों के ऊपर, वरुथम दधौ जल को, जल छत को स्थापित करता है। वरुथम का अर्थ वर्णीयम वृष्टि उद्गम, वरुथम ढकने वाली किरणों को स्थापित करता है। आसीना ऊर्ध्वाम उपसी और बैठा हुआ ऊपर की ओर, आसीना मन बैठा हुआ ऊर्ध्वाम ऊपर की ओर समीप स्थान में रश्मियों को भेजता है। बैठा हुआ ऊपर की ओर क्षीणाति उपसी रश्मियों को भेजता है, समीप स्थान में भेजता है, हमारे समीप भेजता है रश्मियों को। न्यंग उत्तानाम अन्वेति भूमि, नीचे की ओर गया हुआ फैली हुई का अनुगमन करता है भूमि का। वह ऊपर की दिशा में आसीन हुआ, ऊर्ध्वाम आसीनम, ऊर्ध्वाम दिशम आसीन ऐसा अर्थ निकलेगा। ऊर्ध दिशा की तरफ बैठा हुआ उपसी क्षीणाति समीप स्थान में भेजता है रश्मियों को। और अगली पंक्ति और अपनी रश्मियों से नीचे की ओर गया हुआ पृथ्वी का अनुगमन करता है। न्यंग उत्तानाम अन्वेति भूमिम, अपनी रश्मियों से पृथ्वी के अंधकार को परे कर देता है। अन्वेति भूमिम मानी फैली हुई का, उत्तानाम फैली हुई का, नीचे की ओर गया हुआ न्यंग, नीचे की ओर गया हुआ। जब दक्षिणायन होता है तो सूर्य पास आ जाता है भूमि के, नहीं मतलब ये देखना पड़ेगा कि सूर्य जब जब सूर्य उत्तरायण काल होता है तो दूर होता है। नहीं नहीं नहीं वो कुछ उल्टा भी हो जाता है ना, दूर होने पर गर्मी बढ़ ये गर्मी बढ़ती है और नजदीक आने पर ठंड बढ़ती है। आप कुछ बता रहे थे ना प्रेशर वगैरह, वो एक सिद्धांत है अपना पर उसका बाधक कारण ये दबाव है जी, उसमें इसलिए विपरीत होता हुआ दिखता है जी। नीचे रहते हैं तो गर्मी रहती है और ऊपर जाते हैं तो ठंडा होता है, तो अलग दूसरी एक चीज जुड़ गई दबाव, नहीं तो निकट जाएंगे तो ताप तो बढ़ेगा। तो इसमें विज्ञान की बात है, इसमें ये सारी देखिए अब क्या मैं तो ये तो गुरु जी तुरंत पता लग जाएगा हम नेट पर 21 जून को पृथ्वी से सूर्य की दूरी सर्च करेंगे और 21 दिसंबर को सर्च करेंगे तुरंत बता देगा वो बता देता है इतनी दूर है सूर्य पृथ्वी से। तो आज का देखे ना, मैंने एक दिन देखा था तो आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो उसमें किलोमीटरों में आ जाता है आज का ही क्या फिर वो तो कल किसी भी तिथि का देख सकते हैं जी, मैं कल ही बता दूंगा। हाँ वो दोनों बहुत सारी तिथियों में देख देख करके मैं कल ला दूंगा। ये तो पत्तो जगार, इसमें शुक्र की आर्षम, शुक्र सिदम आर्षम, इंद्र उच्चते जगार गिरति कर्मा ऊर्ध्वाम ऊर्ध्वताम काम सामर्थ्यात पृथ्वीम क्षीणाति ही नस्ति। ऊर्ध्वताम क्षीणाति ही नस्ति छादयति, और पृथिव्याम न्यंग व्यत्येन इदम पुल्लिंगम नपुंसक स्थाने न्यक नीचे रंचितम तम उदकम उत्तानाम अन्वेति यथा निम्नम अनुगच्छति भूमिम। इसमें तो कुछ ऐसा लगाना चाहिए कि सूर्य से ही वर्षा होती है, सूर्य ले गया है पानी को और वापस भेजा है। भेजने में कैसे सहायक बनता है? इसकी संगति तो धर्मार्थ काम मोक्ष जैसी लग रही है। धर्म धारण करता है, अर्थते याचते इति अर्थ, वो चाहता है, वो चाहना जो वो अर्थ है, फिर कामना करता है और छोड़ देता है, मुक्त मोक्ष हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में हम जो कुछ भी पाते हैं तो धारण करते हैं, धारण करके फिर उसको यदि अपनी ज्ञान से हम उसका संचार करते हैं, हम उसका ऊर्ध्व बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वह अर्थ होगा। फिर यदि कोई कामना उसको खर्च करने की है, किसी नए सृजन की है, तो उसको छोड़ देते हैं और फिर मोक्ष। हाँ, तो वो मोक्ष छोड़ना ही तो है। फिर काम, काम पहले काम हुआ ना, कामना हुई, उसके लिए छोड़ देते हैं उस शक्ति को जो कामना की, वो कामना शक्ति के लिए छोड़ देते हैं, उस कामना के लिए फिर छोड़ देते हैं। जिसकी इच्छा होती है उसका धारण कर लेते हैं। यहां इस प्रश्न में क्या कहना चाह रहे थे मिश्री वाले ने, धारण कर इच्छा होती है। मैं यहां इस शरीर में घटा रहा था, इसको यहां संगति लगा रहा था मंत्र में। यहां जो प्रश्न चल रहा था कि सूर्य या जैसे भी आपने दृष्टि को पास धर्म अर्थ काम मोक्ष जी, पहले तो आप इसी तरह से बोलते जी जी, धारण कभी करता है और छोड़ता भी है। हाँ जी, और अर्थ और काम भी जोड़ लेंगे उसमें। मैं इस शरीर में उस मंत्र को घटा रहा था कि हम कोई भी चीज हम धारण करते हैं, मंत्र धर्म का मोक्ष है। मैं संगति लगा रहा था, इसमें नहीं है ये अपने हम तो फिर भी बंधन में रहते हैं आचार्य जी इनका कोई बंधन नहीं इसीलिए जी जो आनंद वो प्राप्त कर रहे हैं ना उससे आप वंचित हैं अभी लेकिन वो अपनी कल्पना में हम तो फिर भी शब्दों की सीमा, विभक्ति, प्रकृति प्रत्यय, देवता, ऋषि लेकिन कामना आपकी भी वही है जी, आप भी उस बंधन से छूटना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो इतना ही चाहता हूँ बस, जितना मैंने बनाया है कि ये तो सही है तो वो अभी थोड़ी सीमा है, इसलिए आनंद की न्यूनता है थोड़ी वो जो है वो तो कोई बंधन नहीं है, बस अपना कोई विचार आया, अच्छा ये है, इसके साथ जोड़ दी कोई प्रकल्पित, प्रकल्पित वणिक भवति, प्रकल्पित जो है वणिक है। फलाश्च वेद प्रकलाश्च दुर्मित्रा स प्रकल्पित मीमाना इत्यपि निगमो भवति। प्रकल्पित वणिक को कहते हैं, वो व्यवहार की कला, उपकला, इन सब को जानता है। व्यवहार की प्रकल्पित वणिक भवती, वो वणिक होता है। जैसे प्रदिशा का अर्थ उपादिशा होता है, उसी प्रकार प्रकला शब्द का उपकला का भी वाचक हो जाएगा, ऐसे दिया चंद्रमणि जी ने। जैसे प्रदिशा का अर्थ उपदिशा होता है, प्रदिशा मानी उपदिशा, तो प्रकला मानी उपकला, कलाश्च वेद प्रकलाश्च, प्रकलाश्च मानी उपकला, दुर्मित्रासा प्रकल्वित मिमाना, ये वेद मंत्र है। एते वे विषाणा त्रित्सवा, ये सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के हिंसक जो क्षत्रिय लोग हैं, वे विषाणा विश्ली व्याप्त, ये जो फैले हुए त्रित्सवा त्रिही हिंसायाम, त्रिही हिंसायाम धातु से त्रित्सवा, इंद्रेण दुर्मित्रासा, राजा के साथ मिलकर दुर्मित्रासा, जो राजद्रोही पुरुष हैं, इंद्रेण दुर्मित्रासा, उन्हें सृष्टा आपा न नीची अधवंत, फेंके हुए जल की तरह नीचे पहुंचा दो। सृष्टा आपा, सृष्टा का अर्थ एक तो होता है बनाया गया, एक सृष्टा आपा विसर्जित आप, छोड़े गए जो जल हैं उनकी तरह, न मानी तरह, नीची अधवंत, नीचे पहुंचा दो। मीमाना प्रकल्वित, और तोलने वाले व्यापारी लोग, मीमाना तोलने वाले, प्रकल्वित माने व्यापारी लोग, मीमाना प्रकल्वित सुदासे, उत्तम दाता ब्राह्मण आदि के लिए चतुर्थी है सुदासे। सुदासे उत्तम दाता ब्राह्मण आदि के लिए विश्वानी भोजना, भोजना का अर्थ है भोजनानी, विश्वानी भोजनानी जहु, सब प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रदान करें। ये 7, 18, 15 ये तो राजकर्मचारी 7, 18, 15 इंद्रेण एते, इंद्र का भी देख लेते हैं, दूसरों को बींद डालने वाले दुष्ट इंद्र के द्वारा, ये इंद्र के साथ जोड़ा था ना इन्होंने, इंद्रेण दुर्मित्रास ऐसे जोड़ा था ना, ये अर्थ कर रहे हैं कंबोज जी, इंद्रेण मानी इंद्र के द्वारा, तर्दक त्रित्सव मानी तर्दक, दूसरों को बींद डालने वाले ये दुष्ट हिंसक जन, त्रित्सव का अर्थ है तर्दक जन, दुष्ट हिंसक जन इंद्र के द्वारा व्याप्त किए जाते हुए, वे विषाणा इंद्रेण एते त्रित्सवो वे विषाणा, इंद्र के द्वारा त्रित्सवा वे विषाणा व्याप्त किए जाते हुए, आपो न सृष्टा अधवंत नीची, जलों की तरह बरसे हुए, जलों की तरह आपो न सृष्टा, बरसे हुए जलों की तरह नीचे को दौड़ जाते हैं। कहते हैं इंद्रेण एते त्रित्सवा वे विषाणा, जब ये इंद्र इनको व्याप्त करता है इन दुष्टों को, तो जैसे जल ऊपर से नीचे को आ जाता है, ऐसे ही ये लोग नीचे की तरफ दौड़ जाते हैं। दूसरों को बीन डालने वाले ये दुष्ट हिंसक जन इंद्र के द्वारा अंदर घुसकर मारे जाते हुए, मेघों से बरसे हुए जलों की तरह नीचे की ओर दौड़ जाते हैं, माने धराशायी हो जाते हैं, नीचे की ओर दौड़ जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। दुर्मित्रासा प्रकल्पित मिमाना, और दुष्ट मित्रों वाले उत्तम कलाओं के ज्ञाता मारे जाते हुए, मीमाना मी इंसायम मारे जाते हुए, जहु विश्वानी भोजनानी सुदासे, सब भोगों को उत्तम दाता के लिए छोड़ जाते हैं, उत्तम कलाओं को जानते हुए भी दुष्टों से मित्रता रखने वाली वाले ये आसुरी वृत्ति वाले जन, उत्तम कलाओं को जानते हुए भी, प्रकल्वित उत्तम कलाओं को जानते हुए भी, दुर्मित्रासा दुष्टों से मित्रता रखने वाले जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, प्रकल्वित दुर्मित्रासा मीमाना, आसुरी वृत्ति वाले प्रभु के द्वारा हिंसित किए जाते हुए, मीमाना हिंसित किए जाते हुए, मी हिंसायाम का रूप बना दिया, अपने सभी भोग्य पदार्थों को उत्तम दाताओं के लिए छोड़कर नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो ये दुर्मित्रासा प्रकल्पित विमाना जहुर विश्वा भोजनानी सुदासे, उनका धन यही रह जाता है, कह रहे अपने विश्वानी भोजनानी, अपने जो भोग्य पदार्थ हैं सुदासे छोड़कर चले जाते हैं। क्या शिक्षा दी गई कि आसुरी शक्तियों के साथ हमारा संपर्क नहीं होना चाहिए, दुर्मित्रासा नहीं तो फिर मारे जाएंगे। दुर्मित्रासा प्रकल्वित, समझदार भी हुए, कला संपन्न भी हुए, पर यदि दुर्मित्रों के साथ हमारा संबंध हुआ तो दुर्मित्रासा प्रकल्पित मीमाना नष्ट किए जाते हुए उत्तम कलाओं के ज्ञाता दुर्मित्रासा मीमाना नष्ट किए जाते हुए जहु विश्वा भोजना निश्वदासे सब भोगों को उत्तम दाता के लिए छोड़ जाते हैं, अपने भोग्य पदार्थों को उत्तम दाता। यहाँ पर ये प्रकल्पित जो है प्रथमा का बहुजन मानना पड़ेगा, दुर्मित्रासा के साथ समान अधिकरण करेंगे तो प्रकल्पित दुर्मित्रासा, इन्होंने अर्थ भी दिया है प्रकल्पिदः, अर्थ करते समय ये दे दिया प्रकल्पिदः कलह जानन्तो वणिजः त्रित्सवा नूनम वणिजः और अजानन्तः, ऐसा भी अर्थ कर दिया। हाँ प्रकल्पिदः प्रकल्पिदः तो आगे बढ़ते हैं हम। कला का अर्थ तो संख्या होता है, पर कला का अर्थ वो भी होती है ना ज्ञान, ज्ञान भी तो होता है कला। जी जी जी अभ्यर्थ यज्वा अभ्यर्थ यज्वा अभ्यर्दन यजति शिशक्ति पूषा अभ्यर्थ यज्वा इत्यपि निगमो भवति। अभ्यर्थ यज्वा प्रवृद्ध यज्ञ करने वाला अभ्यर्थ यज्वा होता है प्रवृद्ध दाता। मीमक्षयेषु रोदसीनो देवी शिशक्ति पूषा अभ्यर्थ यज्वा श्रुत्वा हवम मरुतो यद्धयाथ भूमा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते। मरुदगण है इसके देवता जो है, एशुनो देवी रोदसी मीमक्ष है जिनमें दिव्य गुण संपन्ना रानी राज्य कर्म जानती है। एशुनु देवी रोदसी मीमक्ष, देवी रोदसी दिव्य गुण संपन्न, रोदसी का अर्थ रानी कर दिया, अब ये राज्य कर्म जानती है। रुद्र से पत्नी रोदसी, रोदसी का प्रसिद्ध अर्थ तो द्यावा पृथ्वी होता है। 655 ये है इनका, इन्होंने भी वही अर्थ कर दिया रोदसी का अर्थ रुद्र पत्नी। मिम्यक्ष एशु रोदसी नो देवी, मिम्यक्ष मिम्यक्ष में जो है ना म्यक्ष धातु गति अर्थ में है, मिम्यक्ष दुर्वचन आदि हो गया है। मिम्यक्ष एशु रोदसी नो देवी गमन करती है जिनमें रुद्र पत्नी निश्चय से प्रकाश माना देवी, निश्चय से प्रकाश माना देवी गमन करती है। एक वचन की क्रिया है ना मिम्यक्ष, यदि ये द्यावा पृथ्वी लेते तो फिर मिम्यक्ष द्विवचनांत तो होना चाहिए था ऐसे सोच रहे हैं। मिम्यक्ष एशु रोदसी नो देवी जिनमें, एशु मानी जिनमें रुद्र की पत्नी ये करती है गमन करती है देवी है वो निश्चय से प्रकाश माना है। शिशक्ति पूषा अभ्यर्थ यज्वा मिल जाता है पूषा स्तोताओं को समृद्ध करने के यजन वाला, अभ्यर्थ यज्वा स्तोताओं को समृद्ध करने के यजन वाला जो पूषा है वो मिल जाता है, शिशक्ति मिल जाता है। हे परमेश्वर की जीवनदायिनी दिव्य शक्तियों तुम वे हो जिनके प्रयाण करते समय दुष्टों को रुलाने वाले परमेश्वर की महान दिव्य शक्ति माध्यमिका वाक भी तुम्हारे साथ मिल जाती है और भरण पोषण करने वाले उसकी दिव्य शक्ति भी तुम्हारे साथ हो जाती है। ये जो परमेश्वर की जीवनदायिनी दिव्य शक्ति है उसको इन्होंने रोदसी शब्द से कहा, परमेश्वर की जीवनदायिनी दिव्य शक्तियों रोदसी शब्द से कहा तुम वे हो जिसके प्रयाण करते समय दुष्टों की रुलाने वाली परमेश्वर की महान दिव्य शक्ति माध्यमिका वाक, अच्छा रोदसी का अर्थ ये कर दिया, दुष्टों को रुलाने वाली परमेश्वर की महान दिव्य शक्ति जो माध्यमिका वाक है, ये माध्यमिका वाक हमारे अंदर जब चलती है एक प्रकार की जो आंतरिक प्रेरणा होती है ना उसको ये माध्यमिका वाक कहते हैं। जैसे हमारे को तू ये काम कर तू ये काम मत कर, हमारे अंदर जो एक आवाज आती है उसको माध्यमिका वाक कह रहे हैं। एक तो वैखरी वाक है जो हम बोलते हैं दूसरों को बताने के लिए, विचार रूप, हाँ, तो माध्यमिका वाक। तो मीमांस येषु रोदसीनो देवी परमेश्वर, ये संबोधन किया है यहाँ पर मरुतः, मरुतः से संबोधन किया परमेश्वर की जीव दीव जीव जीवनदायिनी जो दिव्य शक्तियां उनको मरुतः शब्द से कहा है। जो दूसरी पंक्ति में मरुतः शब्द है, तो जिन जीवनदायिनी शक्तियों के प्रमाण प्रयाण करते समय दुष्टों को रुलाने वाली जो परमेश्वर की महान दिव्य शक्ति है, माध्यमिका वाक है, वो भी तुम्हारे साथ मिल जाती है। शिशक्ति मिल जाती है किसके लिए? माध्यमिका तुम्हारे साथ मिल जाती है और भरण पोषण करने वाली उसकी दिव्य शक्ति भी तुम्हारे साथ हो जाती है। अभ्यर्थ यज्वा, बढ़ाने वाली जो यजन करने वाली जो शक्ति है, समृद्ध करने वाली, करने के यजन वाला जो है, यजन करने वाली जो शक्ति है वो भी साथ हो जाती है। पूषा जो है, अभ्यर्थ यज्वा पूषा के साथ जुड़ा हुआ है, पोषण करने वाला मिल जाता है पूषा, पूषा भरण पोषण करने वाली उसकी शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है। श्रुत्वा हवम मरुतो यद्धयाथ, हे प्राणभूत दिव्य शक्तियों, जब तुम उपासकों के आह्वान को सुनकर उसकी रक्षा के लिए गमन करते हो, श्रुत्वा हवम पुकार को सुनकर, यद्धयाथ जब तुम उसकी तरफ आते हो, भूमा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते, तो सब भूत जात कांपने लगते हैं मार्ग में, गमन के लिए अलग बने हुए में, तो तुम्हारे अलग से बने विशेष मार्ग में आने वाले सभी भूत प्राणी भय से कांपने लगते हैं। भूमा रेजन्ते, भूम शब्द है, भूमा दीर्घ हो रहा है, भूमा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते, भूम है बहु शब्द का भूम शब्द बना दिया, भूम बहुत्व वचनात् इमनिच प्रत्यय करके भूमा बनाया है, बहुर्भावा भूमा, और भूमानी महांति बहुनी, ऐसा अर्थ, भूमा महांति बहुनी ऐसा अर्थ कर रहे हैं। तो भूमा भूमानी, भूमानी रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते अध्वनि, प्रविक्ते अध्वनि, भूत जात कांपने लगते हैं प्रविक्ते अध्वनि, गमन के लिए अलग बने हुए मार्ग में, तुम्हारे अलग से बने विशेष मार्ग में आने वाले सभी भूत प्राणी भय से कांपने लगते हैं। तुम्हारा मार्ग कैसा है? प्रविक्त मार्ग है, तुम्हारा जो रास्ता है एक ही है। जैसे कोई स्पेशल मार्ग होता है ना, जब कोई वीआईपी आता है, वीवीआईपी जब आते हैं तो जैसे उनका एक रास्ता होता है, तो प्रविक्ते अध्वनि तुम्हारे मार्ग में आने वाले सभी प्राणी भूमा रेजन्ते। सुत्वा हम मरुत यद्य, हे मरुत शक्तियों, हे परमेश्वर की दिव्य शक्तियों, जब उसकी किसकी पुकार को? उपासकों की पुकार को जैसे सुनकर तुम गमन करते हो, याथ है, जैसे उनकी तरफ आते हो, याथ है, याथ का अर्थ है गमन करते हो, तो तुम जब आते हो तुम्हारे रास्ते में जो दूसरे भूमा बहुत सारे प्राणी जो होते हैं वो कांपने लगते हैं कि भाई हट जाओ। जब तुम मरुतों को संबोधन करके ये बात कही कि जब तुम्हारी पुकार, उपासकों की पुकार को सुनकर जब याथ है, जब प्रयाण करते हो, मध्यम पुरुष बहुवचन है याथ है, प्रयाण करते हो तो क्या होता है? भूमा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते, प्रविक्ते अध्वनि, उस अकेले आने वाले उस रास्ते में ये भूत जात हैं जो बहुत सारे प्राणी हैं वो कांपने लगते हैं। हाँ, जो विरोधी शक्तियां हैं वो कांपने लगती। मिमिक्ष येषु रोदसीनो देवी शिशक्ति पूषा अभ्यर्थ यज्वा, अभ्यर्थ यज्वा का क्या अर्थ हुआ? अच्छा, अभ्यर्थ यन यजति, बढ़ाता हुआ, ऐसे अर्थ किया स्कंद स्वामी, स्कंद स्वामी जी ने क्या अर्थ किया? अभ्यर्थ अभ्यर्थ यन यजति, अच्छा निरुक्त में तो कर रखा है, अभ्यर्थ यन यजति, प्रवृद्ध करता हुआ यजन करता है, अभ्यर्धयन यजति, शिशक्ति पुरुषा अभ्यर्थ यज्वा, प्रवृद्ध सुख प्रदाता पोषक राजा प्रजा की सेवा करता, अभ्यर्थ यज्वा पूषा शिशक्ति सेवा करता। जी अभ्यर्थ तो बढ़ता हुआ यजन करने वाला, बढ़ाता हुआ यजन करने वाला, अभ्यर्थ यज्वा ऋधु वृद्धो यजति दानार्थ का अभिवर्धयन मरुद्भ्यो यजति, यह से अभ्यर्थ यज्वा एक अर्थ ये किया है। अल्पान अपि रसान अभिवर्धयन, अल्प रसों को भी बढ़ाता हुआ जो यजन करता है। अथवा अभिगतम प्राप्तम देवेभ्यो लब्धम, अधिगतम च तदर्थम तदर्धम च अभ्यर्धम कस्य अर्धम हविष, अभ्यर्धयन यजति वेंकट माधव। और सैन स्तोत्रीन अभ्यर्धयन समृद्धान कुर्वन, स्तोताओं को बढ़ाता हुआ समृद्ध करता हुआ यजति धनेन पूजयति तादृश, स्तोताओं को बढ़ाता हुआ समृद्ध करता हुआ जो धन से धन देता है, धनेन पूजयति तादृश अभ्यर्थ यज्वा पूजा। बढ़ाता हुआ जो पूजा करता है देता है, बढ़ाता हुआ ऐसा अर्थ कर लेते हैं, जो अभ्यर्थ यज्वा पूषा है वो मिल जाता है। हाँ माने समृद्ध करता हुआ, बढ़ाता हुआ का अर्थ है समृद्ध करता हुआ, हाँ दूसरों को, स्तोताओं को बढ़ाता हुआ समृद्ध करता हुआ। यो यजति धनेन पूजयति, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि यहाँ तो पूषा के लिए है ना ये विशेषण अभ्यर्थ यज्वा पूषा, तो समृद्ध करता हुआ समृद्ध करता हुआ देता है अपनी सामर्थ्य अपना जो कुछ उसको देना है, ऐसा देता है जिससे दूसरे में समृद्धि है। जी जी जी ऐसा देता है कि दूसरा समृद्ध होता चला जाए। हाँ यही अर्थ मैंने भी पढ़ रहा हूँ यहाँ, अल्पान अपि रसान अभिवर्धयन, इन्होंने तो ये अर्थ कर रखा है, अल्पान अपि रसान अभिवर्धयन मरुद्भ्यो यजति यह सो अभ्यर्थ यज्वा, मरुतों को दे दिया। अथवा अभिगतम प्राप्तम देवेभ्यो लब्धम इत्यर्थ, स्तोत्रीन अभ्यर्धयन समृद्धान कुर्वन। और रोदसी रुद्रस्य पत्नी, रुद्रस्य पत्नी माध्यमी का वाक सायण ने अर्थ किया है, प्रकाश भूमि अच्छा पत्नी अर्थ होता तो अंत होता है ऐसा लिखा है, लिखा नहीं मैंने स्वर देखा तो उसमें अलग अलग अर्थ करते हैं, में भी ऐसे ही है। ठीक है स्वर का भी बड़ा महिमा है वेद में। ईक्षे अगला शब्द मैं पकड़ रहा हूं, ईक्षे ईशीशे, ईक्षे का अर्थ है ईशीशे, इट का लोप हो गया है, ईक्षे ही वश्व उभयस्य राजन इत्यपि निगमो भवति, नृवत्त इंद्र नृतमाभिरूति वंशी मही वामम श्रोमते भी, श्रीमती भी होना चाहिए श्रोमती भी, क्या पाठ श्रोमती भी, श्रीमती भी, श्रोमती श्रोमते भी, एक से ही वस्व उभयस्थ राजन धारत्नम धारत्नम मही स्थूरम बृहंतम धा तेजस्विन राजन इंद्र राजन ते नृतमाभिहूति नृतमाभिहूति आपकी प्रशस्त मनुष्य बनाने वाली रक्षा से नृतम मनुष्य बनाने वाली नृतम ऊति मनुष्य प्रशस्त मनुष्य बनाने वाली रक्षा आपकी रक्षा ऐसी जिससे मनुष्य प्रशस्त मनुष्य बन जाए। हाँ नृतम ऊति मनुष्यों में श्रेष्ठतम ऊति ऐसा भी दो सकता है नृतम ऊति मनुष्यों में श्रेष्ठतम ऊति से श्रोमते भी श्रवणीयतम उपदेशों के द्वारा नृवत वाम वंशी मही मनुष्योचित प्रशंसनीय कर्म का सेवन करें हे राजन हे परमेश्वर भी अर्थ कर सकते हैं सीधाम ते नृतमाभिउत्या ये ऊति का अर्थ है ऊति भी तुम्हारी नृतमा जो ऊति है श्रेष्ठतम मनुष्य में जो प्रकृष्टतम रक्षाएं हैं श्रोमते भी श्रवणीयतम उपदेशों के द्वारा नृवत वामम वंशी मही मनुष्योचित प्रशंसनीय जो कर्म है वंशी मही सेवन करें वंशन संभक्तो वंशी मही नृवत मनुष्य मनुष्यों के लायक ऐसे बोलते हैं ना नृवत मनुष्यों के लायक जो सुंदर कर्म है उनका आचरण करें उभयस्य वश्या ही ईक्षे राजन आप विद्या धन और सांसारिक धन उभयस्य मानी दोनों प्रकार के धनों के मालिक हो हे परमेश्वर आप दोनों प्रकार के धनों के मालिक हो मही रत्नम बृहंतम स्थूरम धा आप हमें महान रत्न के समान मही रत्नम महान रत्न के समान बृहंतम स्थूरम विद्याधन और प्रभुत सांसारिक स्थूल धन प्रदान कीजिए महान रत्न और बृहंतम स्थूरम स्थूल जो धन है स्थूरम और स्थूलम एक ही है वो हमारे लिए धारण कीजिए हलम ओ अच्छा कर दिया प्रचेता जी ये कक्षा चेंज कर दी तो अच्छा कर दिया सर्दी लगता था तो वो चेंज कर दिया